ที่นี่เราทำวัดกันตั้งแต่ยังไม่สว่างเรียกว่าเช้ามืดเหมือนกับที่สุกโตแต่ที่นี่ก็ทำวัดเช้ากว่าหน่อยนะตีสี่ครึ่งนะครับที่เราทำวัดแล้วกำลังนั่งฟังธรรมอยู่นี้นะคนส่วนใหญ่ยังหลับไหลอยู่ยังไม่ตื่นคนที่หลับไหลอาจจะกำลังฝันบางคนก็จะฝันดีแต่บางคนก็ฝันร้ายแต่ว่าเราที่นี่ตื่นเพื่อที่จะได้สดับรับฟังธรรมะก่อนหน้านี้เราก็สาธยายธรรมเป็นกิจวัตรแรกๆของวันเลยทีเดียวจริงๆกิจวัตรที่เราทำอย่างแรกเมื่อเราตื่นขึ้นมาคือล้างหน้าแปรงฟันอันนั้นเป็นการทำให้ร่างกายของเราสะอาดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลืมเรื่องการชำระใจให้สะอาดไปด้วยทั้งที่กายกับใจมันก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราส่วนใหญ่ชำระกายแล้วก็ลืมชำระใจตื่นเช้าขึ้นมาพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อาจจะเปิดดูโทรทัศน์เปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามข่าวสารหรือเพื่อสนทนาแต่ว่าเรื่องที่ได้ยินหรือเรื่องสนทนากันบางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจริญใจเท่าไหร่อาจจะได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุหายนะภัยที่เกิดขึ้นหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองของใครบางคนจิตใจก็ขุ่นมัวหรือว่าแค้นเคืองตั้งแต่เช้านะหรือบางทีก็ได้ฟังได้ดูข่าวที่สลดหดหูการฆ่ากันการทำร้ายกันหรือว่าอุบัติเหตุรถตกเหวตายทั้งคันรถแค่ได้ฟังเราก็รู้สึกแย่แล้วจิตใจก็เกิดความเศร้าเกิดความหมดหู่เกิดความแค้นเคืองสารพัดตั้งแต่เช้าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นของดีกับจิตใจเราเลยขณะที่ล้างหน้าล้างตาให้สะอาดแต่ว่ากลับไปรับเอาสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นขยะมาให้แก่ใจของเราแต่แทนที่เราจะทำอย่างนั้นนะเราอาบน้ำหรือล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเราก็มาสวดมนต์อันนี้ก็ถือว่าทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลประเดิมตั้งแต่เช้ามันย่อมดีกว่านะกว่าการที่เราจะเปิดใจรับรู้สิ่งที่มันทำความทุกข์ทำความหดหู่สร้างความขุ่นเคืองแก่จิตใจเหมือนกับเปิดบ้านเนี่ยแทนที่เปิดบ้านแล้วแทนที่ จะรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาก็กลับเปิดช่องให้ขยะต่างๆเข้ามากองสุมในบ้านเราตั้งแต่เช้าเลยไม่มีใครทำอย่างนั้นกับบ้านของตัวเองแต่ทำไมทำกับใจของเราอย่างนั้นนะเรามีบ้านเราก็ไม่อยากให้คนที่โมโหโกรธาคนก้าวร้าวหรือว่าคนเกเรคนที่เสื้อผ้าสกปรกรองเท้าเปื้อนเปื้อนไปด้วยโคลนเข้ามาในบ้านเราไม่มีใครทำอย่างนั้นกับบ้านของตัวแต่ว่าคนส่วนใหญ่กลับทำอย่างนั้นกับใจของตัวปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาในบ้านแห่งใจของตัวเอารับเอาขยะนะรับเอาสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามาในใจแถมยังทำตั้งแต่เช้าด้วยตื่นขึ้นมาอย่างแรกเลยก็รับเอาขยะอารมณ์เข้ามาในใจของตัวคนเราปฏิบัติกับกายกับใจนี่มันต่างกันนะกับกายนี่เราชำระทำความสะอาดดูแลอย่างดีแต่ว่าใจเรากลับไม่คิดจะทำงั้นเลยหรือถึงคิดแต่ว่าไม่ได้ทำเท่าไหร่หลวงพ่อเขียนเคยพูดอยู่เสมอในคนเรานี่ไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับจิตใจของตัวเราดูแลร่างกายนะใส่ใจร่างกายเรียกว่าแทบทั้งวันเลยแต่ใจนี่ไม่สนใจเลยตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเนี้ยเราให้เวลาการชำระทำความสะอาดร่างกายไม่ใช่แค่ล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็อาบน้ำแล้วก็ยังมีน้ำหอมมีเครื่องปฏิบัติผิวมาทาหาเสื้อผ้าสวยๆมาใส่บางทีก็คอยกำจัดขนหรือว่ากำจัดอะไรที่มันดูไม่สวยไม่งามบางทีก็ขนขวายไปเอาไปแช่ในน้ำนมเพื่อให้มันให้ร่างกายให้ผิวมันเปล่งปลั่งแต่ว่าใจนี่ไม่สนใจเราไม่ได้คิดจะชำระให้สะอาดบ้างเลยเรามีอาหารกายเราหาอาหารมาเติมใส่ร่างกายอยู่บ่อยๆวันละหลายครั้งไม่ใช่5มื้อไม่ใช่3มื้อบางทีก็5มื้อแต่อาหารใจเนี่ยเราหามาเติมมาใส่บ้างหรือเปล่าเรามีเวลาพักกายเนี่ยอย่างน้อย8ชั่วโมงคือการนอนอย่างต่ำๆก็ 6-7 ชั่วโมงแต่มีเวลาพักใจบ้างหรือเปล่าแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงหลายคนก็แทบหาไม่ได้บอกให้มาเวลาทำสมาธิหลายคนก็บอกว่าไม่มีเวลาแต่ว่าแต่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ20นาที10นาทีก็ไม่มีเวลานะแต่เรามีเวลานอนกันเต็มที่เลยนะเราให้เวลาการถ่ายระบายของเสียในร่างกายวันหนึ่งก็หลายครั้งทั้งของเหลวทั้งของแข็งแต่ว่าระบายถ่ายเทของเสียไปจากใจเนี่ยเคยให้เวลามันบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้ก็มีการล้างพิษนะโอ้ยให้เวลาการล้างพิษเป็นอาทิตย์ยอม ที่จะอดอาหารกินอาหารน้อยๆเพื่อที่จะขับถ่ายสารที่ออกไปจากร่างกายแต่ว่าสารที่ในจิตใจเราแทบไม่ได้สนใจเลยทั้งวันเราเสียเวลาไปกับการทำมาหากินเพื่ออะไรการทำมากินนี่เพื่อจะได้มีเงินมาปลนเปลือร่างกายซื้อบ้านให้เป็นที่พักพิงของกายแต่ว่าที่พักพิงของใจนี่หากันบ้างหรือเปล่าหาเงินมาซื้อรถสิ่งอำนวยความสะดวกมาปนเปื้อทางปนเปื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าความสุขทางใจก็ไม่มีเวลาให้ผู้คนทุกวันนี้เนี่ยนะมีเวลาสำหรับการส่องกระจกดูหน้าดูตาตัววันละ10-20ครั้งเขามีคนทำสถิติไว้นะว่าอย่างถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยส่องกระจกดูหน้าตาตัวเนี่ยวันละประมาณ30ครั้งได้ก็คือทุกครึ่งชั่วโมงในเวลาที่ตื่นแต่ว่าเคยดูใจนะเคยมาดูใจตัวบ้างหรือเปล่ามีเวลาที่จะดูใจตัวบ้างวันละ 5-6 ครั้งไหมแม้กระทั่งคำว่าดูใจเดี๋ยวนี้ก็นึกไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าดูหน้าดูตาส่องหน้าส่องกระจกดูหน้าตานี่รู้ว่ามันคืออะไรดูใจเป็นอย่างไรนึกไม่ออกอันนี้ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าคนเราให้ความสำคัญกับร่างกายมากแต่ว่าใจนะไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่เป็นความไม่สมดุลเป็นความไม่เป็นธรรมนะเมื่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นที่ไหนนะมันก็ย่อมเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งเกิดความทุกข์เกิดความเร้าฉานในทางเดียวกันนะเมื่อมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับกายและใจก็ย่อมเกิดทุกข์เกิดปัญหาเกิดความเร้าฉานเกิดความเหินห่างเกิดความบาดหมางกันทุกคนนี้ทุกผู้คนนี่มีความทุกข์ในตัวเองมากไอ้ทุกข์กายนี่ก็พอแรงอยู่แล้วนะความปวดความเมื่อยความหิวความเครียดแต่ว่าเราก็มีการถ่ายระบายความทุกข์ออกไปจากกายเสมอเราจะไม่เคยตระหนักนะว่าเราทุกขณะนี่เรามีเวลาเรามีการลดความทุกข์ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราคงไม่ตระหนักนะการหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะก็คือเป็นการคลายทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวเพราะเราทำจนชินเราลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกดูเป็นอย่างไรหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าเป็นอย่างไรมันคงจะทรมานนะไม่ใช่แค่ทรมานเดียวนะถึงตายได้แต่ทุกขณะนี้เรามีการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันนั่นแหละคือการบรรเทาทุกข์ของกายถ้าเรามองให้ดีก็จะพบว่ามันมีการบรรเทาทุกข์ของกายตลอดเวลากระพริบตาเนี่ยกระพริบตาถ้าไม่กระพริบตาเป็นยังไงนะปวดตา เวลาเรานั่งเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเราขยับตัวอยู่บ่อยๆขยับตัวเพื่ออะไรขยับตัวเพื่อบรรเทาความปวดความเมื่อยเปลี่ยนท่านั่งเพื่ออะไรนะก็เพื่อไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยเมื่อเราพูดถึงการกินอาหารเพื่อบรรเทาความหิวดื่มน้ำเพื่อบรรเทาความกระหายแต่ว่าไอ้เรื่องใจที่ทุกข์เนี่ยนะเคยสังเกตบ้างไหมแล้วเราทำอะไรกับความทุกข์ของใจบ้างนั้นบรรเทามันบ้างหรือเปล่าเพราะเหตุนี้นี่เองนะมันก็เลยหลีกหนีไม่พ้นนะที่ผู้คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์ทุกข์ใจวันหนึ่งนี่ทุกข์ใจหลายครั้งแล้วก็มีความรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองไม่มีสันติในตัวเองเพราะว่ามันมีความไม่สมดุลไม่เป็นธรรมระหว่างกายกับใจคนทุกวันนี้เนี่ยเป็นเสมอความทุกข์ที่เคลื่อนที่ได้พกพาความทุกข์ไปตลอดเวลาไม่ใช่แค่ทุกกายทุกใจด้วยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเสมอความทุกข์ที่เคลื่อนที่ได้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ระลึกนะเราอาจจะนึกถึงอะไรที่เคลื่อนที่ได้หลายอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสนีเคลื่อนที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแต่ละคนนี่เป็นความทุกข์ที่เคลื่อนที่ได้ไอ้ความทุกข์กายนี่เคลื่อนที่ได้มันก็ไม่เป็นมันก็ยังไม่หนักหนาเท่าไหร่นะคือมันไม่ไปก่อความเดือดร้อนคนเท่าไหร่แต่ทุกข์ใจนี่เลยนะพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ระบายใส่คนอื่นเมื่อมีความทุกข์ใจก็ระบายใส่คนรอบข้างหรือแผ่ไปถ่ายเทไปโดยไม่รู้ตัวเวลามีความโกรธนี่มันก็ถ่ายเทไปในรูปของคำพูดและการกระทำแต่ถึงไม่พูดไม่กระทำนะเพียงแค่สีหน้าท่าทางและแววตาเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างก็รับรู้ได้อย่าว่าแต่คนเลยหมายังรับรู้ได้เลยเพราะมันไม่ได้รู้ใจคนนะแต่มันสังเกตอากัปกิริยาหน้าตาสีหน้าหมานี่มันเป็นนักสังเกตนะที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนเลยนะอาจจะเก่งกว่าคนซะอีกถึงแม้มันไม่รู้ภาษานอกจากความโกรธแล้วนะบางทีความเศร้าความเหงาก็สามารถจะถ่ายเทไปได้อารมณ์นี่มันติดต่อกันได้นะอารมณ์นี่ติดต่อกันได้ไม่ใช่แค่โลกเท่านั้นที่ติดต่อกันได้อารมณ์ก็ติดต่อกันได้สองสามวันก่อนก็เล่าให้ฟังแล้วที่นี่นะว่ามันมีการติดต่อทางอารมณ์เช่นถ้าในกอเหงาในขอที่เป็นเพื่อนในกอมีโอกาสที่จะเหงาตามในกอ 50% และถ้าในคอมาเจอในขอก็มีโอกาสที่จะเหงาแบบในขอนี่25%ความเหงานะความโกรธนี่ก็รู้กันอยู่แล้วความเศร้าก็เหมือนกันเวลาเราอยู่กับคนที่เศร้าเนี่ยเราก็พลอยเศร้าไปด้วยในทางตรงข้ามถ้าเราเห็นอยู่ใกล้คนที่ดีใจมีความสุขเราก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานแล้วมันก็ถ่ายเทไปทอดทอดเทศกาลปีใหม่เนี่ยทำไมผู้คนถึงมีความสุขบางทีเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราก็พลอยมีความสุขมีความสบายใจไปด้วยทั้งที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปกินอะไรเลยเพราะเราเห็นใครต่อใครก็มีความสุขใครต่อใครก็ยิ้มแย้มเราก็พลอยยิ้มแย้ม ืออย่างเมื่อวานเนี่ยนะทอดกฐินที่สุกโตคนมาเป็นร้อยสองสามร้อยเพียงแค่เราอยู่ในบรรยากาศนั้นเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยหรือว่าพลอยเบิกบานไปด้วยทั้งที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมบันเทิงหรือไม่ได้มีการกินอะไรหรือมีการคุยสนุกสนานเลยแค่อยู่เฉยๆเพราะอะไรนะเพราะว่าอารมณ์มันของผู้คนที่เขามีความสุขเขาได้มาทำบุญเขามีความสุขเขายิ้มแย้มอารมณ์ภายในมันก็เปล่งออกมาแผ่มาให้คนได้รับรู้ด้วยเวลาเราเห็นเด็กยิ้มนะเราก็พลอยยิ้มอาจจะยิ้มในใจหรือว่าฉีกยิ้มที่ใบหน้าแล้วพอเรายิ้มในใจหรือยิ้มทางใบหน้าแล้วเราก็มีความอยากจะทำความดีความสุขมันเอื้อต่อความดีก็เคยมีการทดลองนะเอากระเป๋าเงินเนี่ยติดรูปเด็กใส่ติดรูปเด็กที่กำลังยิ้มเด็กทารกกันนะกำลังยิ้มติดไว้ในกระเป๋าเงินแล้วก็เอาไปวางไว้ตามที่ต่างๆเมื่อแกล้งทำตกหล่นเหมือนกับว่าทำตกหล่นแล้วขณะเดียวกันก็เอากระเป๋าที่ติดรูปอย่างอื่นไปด้วยนะติดรูปวิวทิวทัศน์ติดรูปครอบครัวติดรูปผู้หญิงติดรูปคนแก่เหมือนเป็นพ่อแม่แล้วก็ไปวางไว้ตามที่ต่างๆเหมือนกับว่าเป็นของตกหล่นเจ้าของทำตกปรากฏว่ากระเป๋าที่ได้คืนมากที่สุดนะมากกว่าอันไหนเลยคือกระเป๋าที่มีรูปเด็กยิ้มก็มีคนทดลองทำนองคล้ายๆแบบนี้อยู่หลายครั้งก็เพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะคือถ้าติดรูปเด็กยิ้มเนี่ยนะโอกาสที่ได้คืนมีสูงมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเนี่ยเวลาหยิบมาเจอกระเป๋าที่เห็นเด็กยิ้มแล้วเนี่ยเขาก็พอมีความสุขพอมีความสุขแล้วเขาก็อยากจะทำความดีเขาก็จะคิดแล้วเออเจ้าของนี่เป็นใครนะค้นหาดูออกมีนามบัตรเขาก็ขนขวายเพื่อยอมเสียเวลาอาจจะยอมไปไปรษณีย์เพื่อที่จะส่งกระเป๋าคืนหรือโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของเพราะเขามีความสุขเขามีความเบิกบานเขาก็อยากจะทำความดีแต่ถ้าไปเจอกระเป๋าอย่างอื่นนะที่ติดรูปวิวทิวทัศน์หรืออะไรเนี่ยมันไม่เกิดความรู้สึกขนาดนั้นชัดเจนเหมือนกับเห็นภาพเด็กยิ้มเห็นภาพเด็กมีความสุขก็ไม่เอาเป็นธุระไม่เอาเป็นธุระที่จะคืนกระเป๋าหรือบางทีเปิดช่องให้ความโลภเข้ามาแทนที่ก็เก็บเงินในกระเป๋ามาใช้เองเลยอันนี้ลองนึกภาพนะเกิดว่าเอาในภาพนั้นมีหน้าตาคนที่หน้าบึ้งเศร้าโศกยิ่งมีโอกาสได้คืนโอกาสได้คืนอาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได้นะเว้นแต่ว่าคนได้ไปเจอคนดีจริงๆหรือเห็นแล้วเขาก็สงสารก็มีนะคนที่เห็นคนที่มีความเศร้าโศกแล้วก็สงสารแต่คนนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีเมตตาเป็นพื้นอยู่แล้วเรื่องของใจนี่สำคัญมากที่เราควรจะให้ความใส่ใจการทำความดีนะมันก็เป็นการบำรุงจิตใจอย่างหนึ่งทำความดีเช่นการให้ทานเนี่ยหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันเป็นการบำรุงจิตใจนะคนที่ให้ทานคนที่ช่วยหรือเอื้อเฟื้อคนก็จะมีความสุขได้ง่าย เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะที่สุขโตว่าเนี่ยระหว่างคนที่เอาเงินได้เงินมาแล้วเอาไปกินไปเที่ยวไปเล่นกับคนที่ได้เงินแล้วเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นการบริจาคให้ทานหรือว่าเอาเงินนั้นไปช่วยทำกิจกรรมให้กับเด็กนะบอกว่าความรู้สึกจะต่างกันถ้าคนที่ได้เงินไปแล้วไปเที่ยวเล่นนี่ความสุขเขาจะน้อยกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เอาเงินไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็จะมีความสุขมีความภูมิใจในการให้ทานความเอื้อเฟื้อความเมตตาเนี่ยมันเป็นการบำรุงจิตใจอย่างการบำรุงร่างกายนะต้องอาศัยการเสพนะเสพก็คือการกินจะกินร่างกายจะสุขภาพดีก็ต้องเสพนะแต่จิตใจจะมีอนามัยดีต้องให้นะเป็นเบื้องต้นแล้วประการต่อมาคือว่าให้ใจได้มีโอกาสพักบ้างก็คือสมาธิภาวนาสมาธิภาวนามันช่วยทำให้ใจได้พักใจเราทำงานตลอดเวลาคิดไม่หยุดเดี๋ยวนี้คิดไม่หยุดจนกระทั่งไม่รู้จักว่าการหยุดคิดมันเป็นยังไงเวลาไม่คิดนี่เป็นยังไงนึกไม่ออกเพราะแม้แต่หลับก็ยังฝันกลางคืนฝันกลางวันฟุ้งนะอันนี้คือสภาพของคนสมัยนี้แต่ถ้าหากว่าเพียงแค่ให้ใจได้พักบ้างวางความคิดลงใจก็จะได้มีเรื่องมีแรงมีกำลังมีพลานามัยสมาธิภาวนามันช่วยทำให้ใจได้พักมันเป็นการเติมความสงบเย็นให้กับจิตใจและขณะเดียวกันก็ช่วยชำระสิ่งเศร้าหมองไปจากใจด้วยคนเราถ้ามันคิดตลอดเวลาอารมณ์มันก็หมักหมมนะเพราะความคิดนำไปสู่อารมณ์โดยเฉพาะถ้าคิดอย่างคิดเช่นคิดเรื่องงานก็เกิดความหนักอกหนักใจคิดถึงคนที่เขาทำไม่ดีกับเราก็เกิดความโกรธคิดถึงเรื่องที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นก็เกิดความรู้สึกผิดมันก็สะสมนะกลายเป็นขยะอารมณ์หมักหมมในจิตใจกลายเป็นพิษในที่สุดแต่เพียงแค่เราวางความคิดลงนะมันก็ช่วยทำให้ขยะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ไม่เพิ่มขึ้นนะมันลดลงด้วยเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ้าเราเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยมันก็จะช่วยเอาชำระพวกนี้ไปจากใจเป็นการปัดกวาดจิตใจให้สะอาดถ้าเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่สะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะปฏิกูลใจเราเนี่ยถ้าเราหากว่ามีความโปร่งโล่งนะก็มีการชำระมีการทำความสะอาดด้วยสมาธิภาวนาซึ่งก็ทำได้หลายแบบนะการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำสมาธิภาวนาเวลาเราสวดมนต์นี่ใจเราก็เป็นสมาธิจิตใจเราก็น้อมรับสิ่งดีงามเข้าไปทำให้เกิดความสงบเย็นเกิดความหนักแน่นมั่นคงเช่นสาธยายธรรมแล้วเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยจิตใจก็มีความมั่นคงจิตใจก็อ่อนโยนไปด้วยนะศรัทธามันทำใหใจนี้อ่อนโยนคนที่ไม่มีศรัทธานี่จิตใจจะแข็งกระด้างไม่ว่ายิ่งไม่มีศรัทธาเพราะว่ามีทิฏฐิมานะนี่หรือว่าหลงตัวเก่งมีปัญญากล้าแข็งนี่มันก็ยิ่งเป็นแข็งกระด้างคนฉลาดนี่แข็งกระด้างหลายคนก็แข็งกระด้างนะเพราะว่าศรัทธามันอ่อนอ่อนศรัทธาการศรัทธามันช่วยทำให้ใจนี่อ่อนโยน ยิ่งถ้ามีเมตตากรุณาเช่นเราแผ่เมตตาไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเราน้อมใจตามจิตใจแล้วก็จะนุ่มนวลไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เติมแต่งจิตใจเราให้ดีให้มีกำลังมีสุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพจิตที่ดีแล้วก็มีสมรรถภาพจิตที่ดีด้วย3อย่างนี้สำคัญมากสำหรับชีวิตเรานะสุขภาพจิตสมรรถภาพจิตแล้วก็คุณภาพจิตสุขภาพจิตก็คือความสุขนั่นแหละนะสมรรถภาพจิตก็เช่นมีความเพียรมีความอดทนขันติมีวิริยะแล้วก็มีปัญญาทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดสุขภาพจิตเกิดคุณภาพจิตที่ดีช่วยเวลาทำอะไรนะก็ทำได้สำเร็จแล้วก็สามารถจะก่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นอยู่ใกล้ก็พอจะรับความสุขได้รับรัศมีหรือว่ารังสีแห่งความเบิกบานความแจ่มใสงั้นถ้าเราเกิดว่าเราเนี่ยนะได้ใส่ใจนะมันทำความดีให้ทานรักษาศีลแล้วก็หมั่นภาวนาบำรุงรักษาดูแลจิตใจเราจะมีสุขภาพดีเราจะมีคุณภาพจิตที่ดีมีสมรรถภาพจิตที่ดีชีวิตก็ได้พบกับความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้เป็นคำของจากพุทธทาสที่ท่านสรุปรวบว่าชีวิตที่ดีคืออะไรชีวิตที่ดีก็กล่าวอย่างสั้นๆนะมีแค่สองคือสงบเย็นเป็นประโยชน์คนส่วนใหญ่ทำได้แค่ครึ่งเดียวคือสงบเย็นแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเก็บตัวอยู่แบบเห็นแก่ตัวหรือว่าอยู่แบบหลีกเล่นสงบเย็นไม่เอาเรื่องเอาราวไม่สนใจใครนะแบบนี้ก็เยอะนะสงบเย็นแต่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์อีกประเภทหนึ่งเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นนะใส่ใจรับผิดชอบส่วนรวมอยากจะให้ส่วนรวมดีขึ้นแต่ไม่สงบเย็นเลยทำงานด้วยความรุ่มร้อนจิตใจรุ่มร้อนเป็นทุกข์เครียดนึกถึงบ้านเมืองมากอยากจะช่วยเหลือผู้คนแต่ว่าไม่สงบเย็นเต็มไปด้วยความโกรธก็มีเยอะนะบางคนก็ถึงกับเรียกว่าเนี่ยต้องจับอาวุธเลยนะไปเข่นฆ่าทำร้ายเพื่อทำให้สังคมมันดีขึ้นอันนี้ก็เห็นบ่อยตัวนี้ยังเกิดขึ้นนะโน่นตะวันออกกลางบ้างภาคใต้บ้างเยอะแยะก็อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นเลยหรืออย่างต่ำๆก็ระบายความทุกข์ใส่คนอื่นหลายคนก็เหมือนกับพัดลมนะพัดลมเนี่ยพัดลมนี่มันทำความเย็นให้แก่คนอื่นนะแต่ตัวมันร้อนนะลองจับเครื่องมันดูนะโอ้ยอยู่หน้าพัดลมนี่เย็นแต่เครื่องมันร้อนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ทั้งสงบเย็นทั้งไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะอันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันพวกเราหลายคนอาจจะได้ครึ่งหนึ่งนะอาจจะเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นถ้าเรามาเติมความสงบเย็นเข้าไปนะชีวิตก็จะสมบูรณ์หรือคนที่สงบเย็นอยู่แล้วก็ไปเติมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นชีวิตก็จะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นชีวิตที่งดงามสมบูรณ์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ก็ฝากไว้นะครับทุกคนเท่านี้แหละกลับพระพร้อมกัน